بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السواك. السواك إما مصدر من ساق يسوق بمعنى التسويق، السواك بمعنى التسويق، أو المضاف هنا مقدر. باب ما جاء في استعمال السواك. السواك إذا كان اسما للخشبة التي يستاك بها فلا بد من تقدير كلمة استعمال، يعني باب ما جاء في استعمال السواك. أو السواك بمعنى التسويك، التسويك استعمال السواك. السواك مسنون عند الأحناف وعند الجمهور، وذهبت الظاهرية إلى أن السواك واجب، واختلف العلماء في أن السواك من سنن الوضوء أو من سنن الصلاة، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن السواك من سنن الوضوء، وأما الشوافعي والظواهر فهم يقولون أن السواك من سنن الصلاة. وروي عن الشافعي أيضا بأن السواك من سنن الوضوء والصلاة كليهما، وهذا الاختلاف لأجل اختلاف الروايات، فورد في بعض الروايات لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وورد في بعض الروايات لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة. فلأجل الاختلاف في الروايات اختلف العلماء في أن السواك من سنن الوضوء أو من سنن الصلاة. فالروايات التي فيها عند كل صلاة، فالأحناف يقولون أن كلمة وضوء هناك مقدر، وفي اللغة العربية دائما يحذف المضاف واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فلا تعرض بين الروايات عند كل صلاة، أي عند كل وضوء صلاة. وأيضا أن كلمة عند فيه شمول، فالذي يستاك عند الوضوء فهذا السواك أيضا للصلاة. إذا قال الرجل المال عندي، فالمراد بذلك أنا مالك لهذه الدراهم، سواء كان المال في جيبه أو في صندوقه، المال عندي، مال ما سرده، وچوه المال معي بیا پکار رچ جیب کی کلمہ دا ما دا اقتران دا پارا دا نو بعد روایت کرا دی معا کل وضوء، نو معا کل وضوء نو مراد دا چې دا سواد معیت دا و دا سر پکار دا و کلمہ دا عند دا دیدی رلوی خیٹا دا نو کہو سڑے عند الوضوء سواكو كنو دام عند كل صلاة دي يسعوي المال عندي، فعم من أن يكون المال في جيبه أو في صندوقه أو كان في البنك، طول عند سهيد ندي وجن تعرض بين الروايات نشطة. وأيضا ورد في الروايات السواك مطهرة للفم، مطهرة للفم، فالمطهرة يناسب الطهورة، فالوضوء طهور والمطهرة يناسب بالطهور. جاء في الروايات السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، قريبا رب خشاريه نمالمي جدا جدا من سنن الوضوء مطهرة وقويل شويدا. وفي السواك أيضا معنى التطهير، وفي السواك فالتطهير يناسب التطهير، فالوضوء تطهير، فالسواك يناسب الوضوء. والإمام الترمذي في هذه المسألة مع الأحناف، بل هو مقدم من الأحناف، ده أحنافنا مقدم ده دلاس من دلنا مخك سواك ده رسطرا دي إذ استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء، دلاس من دلنا مخك سواكك ده أحنافنا دو قدم اوڑان دے دے. امام ترمیدی ویچی سواک دا من سنن الوضو دے پکار دا سوالات کی راڑ لے وے. امام ترمذی مسالہ دا غسل دے دین نہ مخ کی راڑی نو دے دا احناف نم دو قدم مخ کی دے زکا السواک مطہرت للفم او مرضات للرب واما عند الصلاة فأيضا كلمة عند فيه شمول فمن توضأ فمن استاك للوضوء ثم صلى فكأنه استاك عند الصلاة وأيضا لو كان السواك من سنن الصلاة فرجل يستاك وخرج الدم من أسنانه فماذا يفعل فماذا يفعل لو يلقي البضاق في المسجد ففيه تلويس المسجد ولو يبتلعه فهذا خلاف النظافة بناس أخرى دا سواك دا وجنان كلا غاخونا بنا راشي كوينا نين تكان خطر تطلي ندي دي ابا دا تكان جماعت كي توكي او يا بي تيرين دوال خبر مناسب ندي نو دي وجنان سواك دا من سنن الوضوء وسمرة الخلاف تظهر في من استاك للوضوء ثم صلى بذلك الوضوء صلاة الظهر وصلى بذلك صلاة العصر أيضا فالأحناف يقولون أن كلتا الصلاتين أديت بالسنة والشوافي يقولون لا صلاة الظهر قد أداها بسنة السواك وأما صلاة العصر فصلاها بدون سنة السواك يعني ثمرة الخلاف تظهر إذا استاك الرجل للوضوء مثلا استاك للوضوء لصلاة العصر ثم صلى الرجل بذلك الوضوء صلاة العصر ثم صلى به صلاة المغرب بدون السواك فالأحناف يقولون أن كلتا الصلاتين قد أديت مع سنة السواك وأما الشوافي يقولون أن صلاة العصر قد أداها مع سنة السواك وأما صلاة المغرب فقد أداها بدون سنة السواك وعلى كل حال عندنا السواك من سنن الوضوء والإمام الترمذي مع الأحناف لأنه أورد ذلك الباء في مسائل الوضوء ولم يوردها في مسائل الصلاة لو كان من سنن الصلاة لابد أن يذكر الترمذي هذه المسألة في كتاب الصلاة ما أنه ذكر في مسائل الوضوء بل قدم مسألة السواك على غسل اليدين فالإمام الترمذي في هذه المسألة مقدم عن الأحناف متى يستاك الرجل العلماء يقولون السواك مسنون عند اصفرار السنين رجل اصفر سنه وأسنانه هاهون يرشو مسواكك وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من النوم استيقظ الرجل من نومه فله أن يستاك وهكذا عند القيام إلى الصلاة وهكذا عند تغيير الرائحة تغيرت رائحة الفم دخلين بويزي مسواكك شد بويزريشي وعند دخول البيت وعند اجتماع الناس وعند تلاوة القرآن في جميع هذه الحالات لا بد من أن يستاك الرجل نقل الإمام النووي إجماع الأمة على سنية السواك بأن السواك مسنون ورويان عن أبي إسحاق راهويه عن إسحاق بن راهويه وعن داود الزاهري بأن السواك سنة ولهم قول آخر بأن السواك واجب هم يستدلون برواية رافع بن خديج السواك واجب وغسل الجمعة واجب على كل مسلم فهناك كلمة واجب تدل على وجوب السواك أن الشيخ إسحاق بن راهويه وداود الظاهري ذهبا إلى وجوب السواك وهما يستدلان برواية رافع بن خديج السواك واجب وغسل الجمعة واجب على كل مسلم واما الاحناف فهم يقولون ان السواك مسنون ولا بد من السواك لان لان المصلي يناجي ربه الصلاه مناجاه مع الرب كما ورد في روايه لو علم المناجي من يناجي لما التفت يعني لا بد للمصلي ان لا يلتفت في صلاته الى اليمين ولا الى اليسار ورد في روايه لو علم المناجي من يناجي لما التفت فالصلاة مناجاة مع الرب جل جلاله فلا بد أن يكون المصلي طاهر الفم أن يكون طاهر الفم هزار بار بشويم دهن بمشك قلاب هنوز نام تو گفتن کمال بیاد بیس فکار خدا دا چه سڑی دا اخلا دا گلاب پاترو پا مشکو پا امبرو ویندلے ویندلے او بیاد اللہ تعالی نو مغشتے لیکن اللہ تعالیٰ دمر لوی احسان و کچھ خیر دے زمان ہم یو سڑے بدون الوضو ام ویلشی و بدون غسل الفم ام ویلشی دا اللہ تعالیٰ پا بندگانو مانے کمال احسان نے ورنہ تقاضا دادا کہ انسان خلا پورا پاک کی ہزار بار بشو یم دہن گزر دل دوی دم خلا بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست جو دی وجنہ سواک پکار دے چھو سڑی میں سواک کڑی اوخلے پاکی دا مناجات مع رب دے دا جو وجنہ منع را غلی دا چھو سڑی کو خوڑی وی پیاز خوڑی وی دے دا جماعت تا نا داخلی گی لکہ پیاز خوڑن کی دا خلی نا او دا اوگی خوڑن کی دا خلی نا بوئی زی او جماعت کے تمام ملائکی وی او دا مزگزار دا اللہ تعالیٰ سر مناجات کئی پکار دا چھو خلے طیب و طاہر و منظف ای او اغین اصحاب ہوئی نزی نسوار بدر جولا دا دا غنم بطر دا پیادو دا دا اوگنم بطر دا نسوار او دا رنگی سگرٹ دا نسواری دا خلے نم اصحاب ہوئی زی او دا رنگی دا سگرٹی دا خلے نم خبیہ دیر گندہ بوئی زی دا خدا اس حکومتون دیر خواہ انتظام قادر چھے کافران دی پا ہوائی جیاد کی سگرٹ نہیں سسکلے باقی دا اعلانو شی چھے تدخین ممنوع دے او بیا پا ہوائی اڈو کم نہیں سسکلے کاغا دا انگریزانو ہوائی اڈی ولی نوی ال تا دا سگرٹیان دا پارا بیلا کمرہ دا دا سگرٹ دا پارا دا سگرٹیان کی جیاد نا کل سنو اگر کمری تا منڈا ہوئی پاگی دا پاسے برا لکلی نا پاگی کی دا ٹون سگرٹیان چکندن راج عام نش اس کلا دے کلا دی بوئی ڈیر نقصانی دے اسلام یو خبر کلا کڑی دا او خلق اس لگیا دے چدا ڈیر لوی ضرر رسان دے نجیات کے باقیدہ اعلانو شی چھ سموکنگ is prohibited سکل بنا کیا دا ممنوع دی او دے پا دے بانے لیکن شوی تدخین ممنوع دے او ہوائی اڈو کی ورطبیلہ کمرہ دا کہا دا دوبائی ہوائی ڈائی کا باہر رہنی سگرٹیان آگئی تا در بندے ہوئی من سرا مرگر و سگرٹیو منڈا بیولن ما ومتاد اليوم ایوها المجرمون بیل شای سگرٹیانو پرال تا منڈی ہوئی بیل ہر دیکی نو دا ناکار شیدنو دا سگرٹو بوئی او دارنگی نسوارو بوئی اغم دا دگا دا پیادو دا اوگی رضیات خطرناک کے دا دی دا پارا چھ جماعت دا دا فرشتو مرکز دے او دا اللہ تعالیٰ سر دا مناجات زیرے نو دا غینا مخ کے خلپا کول پکاری سواک عرضن و طولن دوڑا کی کدا سدا سیوے او کدا سیوے پدوڑا طریقو بانے او خو سواک اگر چاگر دا عراق دا بوٹی وی عراق پہلو تا ہوئی دا بنو یا دا دیرو پا زنگلونو کے باقی دا پیلو بوٹی دا غی دا جڑو نا دا میں سواک جوڑی گی دا زیاد مفید دیا غی کسی کم لعاب دی اگر دا غی غاخونو تا او دا غاخونو اورو تا دیر لوی طاقت و قوت ورکی او کدا نوی نو دا کیکر لرگے یا دا پلوسی لرگے یا بلیو لرگے میں استعمالو لیشی کدام نی نو برشم دا غی پدیبانی قائم مقام دے بشرتی کی جا دا خندیر دا ویختون آنی جوڑ دا دیر برشونا دا خندیر دا ویختون نو اس اسلامی ملکون کی جوڑی اگر برشم کبرشم نیوی بیادا ہمیں سواکی گوتا دیتا میں سواک ایزا کوئی دا میں سواک پدیبان استعمالی گی او قدام نینو پچڑا بانیم پکار دا چگا خون سڑے سترا کی دا سواک جمع سوو کندا لکی دا کتاب جمع کتبون دا او دا سواک جمع مساویک امرا دی مساویک دا مسواک جمع دا نو مسواک اند الاحناف من سنن الوضو او دا شوافیو پنل بانی من سنن السولات او دا سمری دا خلاف زیم در تو خیلو چو سڑی دا یوموز دا پارا اودس کڑے بے او دا گے اودس کی سواک کڑے او پدی بانی بیا یوموزو کنو دا شوافیو وی دا گموز دا سنتو دا سواک سرا داشو لیکن چی بل موز کنو اگر دا پار با مستقل سواک کئی اگر کا اودس موجودی نو دی وجنا اگر دا ہر موز سرا دا لازمی گنی و بی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدتو دا دا ساکا یسوکو ندے ساکا فاہو اے استاکا ساکا پا مانا دا استاکا سر دا استاکا یستاکو استیاکن مسواک کردن و بی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدتو بن سلیمان ان محمد ابن عمرو ان ابی سلمت ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا نشق على امتی کما گرانا نگن لے پخپلو متن ما بور تامر کڑو بے سواک دا مسواک عند کل سولات دا ہر مصرہ لیکن مشقت دن ذکر میں ورطا امر انکو دا دا جمہور دا پارا دلیل لے مشقت دن ذکر ورطا امر نکو نو جمہور وی سواک ذکر مسنون دے او عساق ابن راوی و ظواہر وی نا واجب دے منگا ویو کہ واجب وی نبی آدا ولی وی دکا کلمہ دا لولا پا لغت عربی کی دا امتنا دا ثانی لی اجل وجود الاول را دی انہ کلمہ تلولا تدلو على امتناع الثانی لی وجود الاول لکا لولا علی لہلک عمر لولا علی لہلک سخزبر دس خلقو حضرت عمر یو خبر ہو کنو حضرت علی وی خبر دا سینا دا او حضرت علی پا حق ہو حضرت عمر خوشحال شو شکریہ دا که کالی نوی ندخو حلاکم نن خو طالب کرانا مئی که پا غلط می نا پا نا چه پا غلط اومن او دا اگر شکریہ دا که چه خدای دیتا تا جدہ خیر در کی تا ما تا مسئلہ خوا بیان که حضرت عمر گونی سڑے چه او مسئلہ بیان که اگر خلاف ہوا حضرت علی اٹھے مسئلہ خدا سی دا نو خوشحال شو حضرت عمر او ذیوی لولا علی ان کا علی نوے خدا حلاک ہوئے نو کلمہ دا لولا پا لغت عربی کی لی امتناع الثانی لی وجود الاول نو دلدہ کی مشقت موجود دے نو دکا امر نرشوے مشقت موجود دے امتناع دا ثانی چی اگا امر دے دا وجی دا وجود دا مشقت نا دا مشقت موجود دا نذکا امر نرشوے کلمہ دا لولا را دی امتنا دا ثانی لی وجود الاول ندل دا کہ امر دا سواک ذکا نرشوے چھ مشقت موجود دے کہ ہر موز دا پارا ہر او دست پارا سواک وے خوبی عدی پکن خطی والا ندی و جناب بھی سواکم او دست کی لولا نشقہ کما سختی نگڑ لے پا امت لا امر تو ہم بس سوا کہ ما با غیت امر کڑو امر دا ایجاب با میں کڑو لیکن امر دا ایجاب ذکا نکوم چھ تکلیف تے نو معلومی گی دا چل دا کہ واجبون را دینا غی وجوب نا مراد تاکید دے نو تعرض بین الروایات را نگے لا امر تو ہم بس سوا کے اے بت تسویقی یا لا امر تو ہم بس استعمال سوا کے ان کان سواک اسما للخشبۃ التی تستاک بها فلا بد من کلمۃ الاستعمال او کنا سواک مصدری نبی عددین مراد تسویق تے لا امرتم بالتسویق عند کل صلاۃ دا بظاہر مستدل دے امام شافعی صاحب دے لیکن من دلتا وایو کلمہ دا وضو مقدر دا کلمہ دا وضو دلتا دکا پاربائی چبا کہ اکثر مضاف اگر مقدر را دی یعنی عند وضوء کل صلاة او ما در توی دا عند لوی خیٹا دا دا عند خیٹا یو سڑے ہوئی المال عندی برابر دا چی جیب کیوی کور کے پا بکس کی پروتی کدنو خار پا بینک کی پروتی سمرا لویا خیٹے دا نو دیو جنا ان کل صلاتن چویوی نو دا او دس سر چو سڑی سوا کو کدا من دا کل صلاتن دے کلمہ دا ان دا دیر لوی رلری لیکن کلمہ دا ما اگر نلری اگر تنگوال غواری مستدرک پر روایت کرا دی دا مستدرک پر روایت کی کلمہ را دی لَفَرَسْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ مَعَ الْوُضُوءِ دا دا احناف دا پارا مضبوط دلیل لے چھے اصل کی سواک مَعَ الْوُضُوءِ نو تارو دے دا اندہ کلی صلاتین سرنشتا دے کہ کلمہ دا اندہ کی معیت لازمین ندے کلمہ دا معا مقارنت غواری نو مستدرک کی روایت تے لَفَرَسْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ کلمہ دا اندہ کی تعلیل کی دیشی چاودس کی سڑے سوا کو کی دام عند الصلات تے لیکن ما کی تعویل لش کول مقارنت واڑی نو کلمہ دا عند دا, دا مقارنت حقیقی دا پارا ندا او پر روایت تا وضو کی کلمہ دا ما دا اغا مقارنت حقیقی واڑی چاودس کی بے کے نو دیو جنہ دا احناف دلیل اغا زیاد قوی دے مسواک خدا دا چی دا پیلو دے ونی نوی ذکر رسول اللہ مبارک بارک ابن مسعود وی چھے کن تو اختبی لی رسول اللہ سلام سواکم من اراکن ما با رسول اللہ مبارک تا دا اراک سواک ساتلو اراک مشہورا ہونا دا او دیکھ دیری اوبدی تاسو متنبی کے ویلیو یجد الحمامو تاسو طالب چدا بیتو وی یجد الحمام پدے دم رسول طالبانو کم ما فیکم احد یحفظ هذا الشعر یجد الحمام ولو کوجدی لمبرا شجر العراق مع الحمام ینوح اکثر طالبان ما خیل بے ادب جی کتب ادب رانا خواندے اگے تم بے ادب ہوئی کر یو خب ادب اگے چاہ ادب نہ کہیں اور یو دا چید عدب کتابی نہیں ویلے متنبی ویل خو فرد دی چید یو طالب عربی اگا مضبوط شی متنبی وی یجد الحمام ولو قوجدی لمبرا شجر العراق مع الحمام ینوح تبلا بچے دے وی کونترم مین دا دا دا دمینی دا وجن لگیا دے جڑا کئی لیکن کدا کونتر پگڑ کی چا دا متنبی شکی خودو کونتر سکے چا پکم اونا ناس دا غم ورسر جاڑی کونتر ادان تاشک ہوئی آشک کونتری کدا ما دا عشق دی پسینے کی خو ستا جڑا پری دا اونا ہم در سر جڑا کئی یجد الحمام و کونتر ما شکا دا لیکن ولو کا وجدی کدا دی شک زما دا عشق پشانی نو لم برارا محامخ پشی شجر العراق دا راک اونا دا وم دا کونتر سر جڑا کئی شیل لرگے چی پاور کی کی دی او بلیگ نو بل طرف تے سر ہوگی او بر ہوگی دا جڑا دا دا دا جڑا اوخ کے راضی چیسے میں سوزا ہوئی دا لرگے لگیا دا جاڑی چی ظلم را سر والے کا ہوئی نمو تنبی ہوئی یجد الحمام کونتر ما شک دا ولو کا وجدی لیکن کد دی پسی نکی زمائی شک را گئی لمبرا شجر امبرا یمبری منوڑا نکی دل شجر العراق دا عراق انہیں ذکر کرنے چیزی کہ اوبڑی دی بے حد اوبڑی دا عراق پاونا کی نا دا غینا من بیا اگا اوبس آسی پا تمام کائناتو کی ضرب المثل پیشک کی کونتر دا دا کونتر عشق دا حد نا دیانتے اللہ اکبر ہمیشہ عرب دا عشق مثال چورکینو کونتر یادی حمامت جرعا حومت الجندل اسجعی فانت بمرعم من سعاد و مسمعی اللہ اکبر عاشق کونتری تو یو کونتری پدا سے دیکھے ناستے چھنا ما ما شکستا جڑا و فریاد اوری دا جڑا لگا زیادتا کچھ پا مای رحم راشی چھے شک دیر خطرناک شے دے کونترم لگیا دے جڑی شجرل سنگ دے حمامت جرعا اے کونتری دا اگے کارجن از مکی حومت الجندلی چی دا دیرے پا خواکی لگیائی اس جائی لگ دا فریاد نورم زیاد کا فانتا بمر ان من سعادا تا پا دا سی دیکی چی دا ماما شوقا سعاد در تا گوری ومسمعی استا جڑا لگیا دے گا اوری او دی باندې بلا اشعار دی کوي طالب پدی وړه رسال لیکي چې د کونتر دیشک مبارک کی عرب سس وای نو بورا مضمون پدی باندې لیکل شي. بل شاعر وای تاسو د مقامات پسر کې ویل فلو قبل مبکاها بکیت سبابتن وسودا شفیت النفس قبل التندمی ولیکن بکت قبلی فهی اجل البکا بکاها فقلت الفضل للمتقدم. دین مخکنی اشعارم دی اغدا چی ونبه شوقی بعد ما کان نائما حطوف الدجا مشغوفتا بالترنمی. وی دما او دو شوق اغی کونتر را پاسو لپیشونی که کونتر گور گور کولون دی را ویخ کم چوهو دا غریب پیش کے مبتلا دا خوب ورتنور دی. ونبه شوقی بعد ما کان نائما حطوف الدجا مشغوف ولا کل حال اراک ونکی و بڑیری دی. ابن مسعود وئی چھ کنتو اختبی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب رسول اللہ تا پڑ ساتلو سیواکم من اراک دا اراک بوٹی را نما در توئی چھ خو خدا دے او قددی ونی نیوی نبی دا نور ونو نم مسواک جوڑو لشی بعد خلق دا پلوسی نم مسواک دا پلوسی بم غاخون دا پارا مفیدی دی دا کیکر دا او قدانی نو برشم استعمالو لشی برش او قدا نیوی نبی سڑے گت استعمالو لشی گتم سڑے استعمالو لشی. والا کل حال سیواک دیر برکت تے کم سڑے چے سیواک کئی نو ددن کدن پوخ کے بے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب کی گی دا سیواک دمر برکت تے. لا امرتہم بالسواک امر نہ مراد امر دا ایجاب دے عند كل صلاة ما در توي كلمة دا عندك مقارنة حقيقية نشتا او كلمة دا معاكي مقارنة حقيقية ده او دا مستدرك روايات ته لفرضت عليهم السواك مع الوضوء. قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي سلمة عن ابي زيد بن خالد كلاهما عندي صحيح. امام الترمذي وي ماذا ابو سلمة رواية ذكر اور چدا صحيح ده لانه قد روى من غير وجه ان ابي هريره هذا الحديث وحديث ابي هريره انما صح لانه قد روى من غير ان ده صحيح لغيره ده يو روايات چ حسن لذاته وي يعني راوي خفيف الضبط لیکن دغه روایت په متعدد طرق مروی وی نصف شی بیا صحیح لغیری شی پراوی که چه ربط کمی نو حسن لذاتی ہی شو او چه بیا دغه روایت په متعدد رواتو روایت مروی وی نو بیا دا حسن لغیری صحیح لغیری تو رسی گی لینما القدر یا من غیر وجن. واما محمد بن اسماعیل فضامان حدیث ابی اسامت عن زید بن خالد نصح اغوی دا ابو اسامہ دا ابی سلمہ حدیث چکم دا زید ابن خالد نرے دا اصح تے. امام بخاری با نے امام ترمذی رد کئی دکا چی پیو روایت کی زید ابن خالد دے او دا زید ابن خالد پا روایت کی محمد ابن اسحاق تے او آغا مجروح تے مجروح تنو دکا امام ترمیدی وی دا ما چی کم روایت را لے دا دا ابو حریرانا دا دیات قوی دے او کم روایت چی امام بخاری اغیت اصح وی نا اغا دا زید ابن خالد ندے او دا زید ابن خالد پر روایت کی اور آبی محمد ابن اسحاق دے او اغا مجروح تے تردی چی میں مالک ورتا دجال من الدجاجی لوی نو دی وجنا امام بخاری وی چھ ما روایت تا ابو حریرہ راڑو او دا زید ابن خالد روایت میرا نڑلو لیکن امام بخاری چھ دا زید ابن خالد روایت راڑی دا غی متابعات دیر دی دی وجنہ امام بخاری اگر راڑی. وفی باب انا بی بکر الصدیق وعلی وعائشت وابن عباس وحذیفت وزید ابن خالد وانس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وام حبيبه وابي امامه وابي ايوب وتمام ابن عباس وعبد الله بن حنظله وام سلمه واصله وابي موسى ويا ده سواك روایت درجی دا شہرت ترسی دلے دا دمر صحابونا دا چکم دنو اغا مروی دے ما تاسو تاوی چی سواک عند الوضو عند الصلاة عند قراءة القرآن حينما يستيقظ الرجل من نومه وحينما تغيرت رائحة الفم دخلی خند خراب دنو یکدم مسواکو کا او کورت داخلی دنو مسواکو کا ندا تمام زین دا سواک دا پار دی دا مسواک دا طولن علا فیدہ دا دا چی دا سواک کنندہ دا زن کدن پو اختبا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیبی گی دا افیمو بلا مذرات تی او دا طولن لوی ضرر دا دے چی دا افیمین دا زن کدن پو اختبا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ یری اللہ تعالیٰ دے تاسو او منگا طول پا دے کلمہ مشرف کی دن کدن پو وقتی دے خدای دا منگا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب کی دا افیم بلا خطری دی او دا طولنا خطرناکا خطر دادا چے افیمینا دا نشیب و جبانی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بالکل یہ رہی توبہ میری خدای توبہ ابرا یو فوٹو چانا تخیلو رڑلو پدی عمان کی یو نوجوان اسپتال تا داخل شو ڈاکٹرانو دارو ورکل نو مر شو ناغا پلاری پا ڈاکٹرانو باندی درخواستو کچھ دی ظالمانو دما بچی تا خراب دارو ورکلو دکا آغا مر شو نو حکومت تیرا پورٹ کن حکومت وی دا سڑے دا قبر نرو باسی چی منگے لے باٹرائی کی دا اگر کس کچھ واقعی دے دا زہرو نا مر دے دری گھنٹے پس اگر دا قبر نروتو چی دا قبر نروستو نو اللہ اکبر تمام اڈوکی مات گوڑو دا خلینیم بین بایدا دا پودینم او دا سترگنے ساجیبہ حیات جوڑو خلق حیران شو تو بی خلقو اس کے ڈاکٹرانو احمد بولی لکلے چی عذاب قبر کے مبتلا شو روایت کرا دی کرا چی دا پختی پیوبر کی ورنہ نوزی دا تمام اڈوکی وہ چورے چورو چاور تلاس لگولن شو یو عجیبہ مندرو انٹرنیٹ پہ نم داغت تصویر وہی راغل دے نما دری گھنٹے دن چھ قبر کیو دا سے معلومی گی چھو وہی لکیو سڑے چھ چورے چورے کیو وی ٹکے پلنگ رہی کی دا سے شو بیا پلار اخبال درخواست واپس کو چھ دا پوشے نیمو ما غلطی کری دا زماز وی دیر لوی مجری مدے با ما منا کولو دیر لوی لوی جربو نا کولو اخبار کے باقی در آغل ابرد ما تا چرا کرو سڑے حیران شنو اللہ استاسو دا من دا ٹولو آخر کلمہ اغد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گردے دا سواک لوی فیدہ دادا چی سواک کو نندبا دا دن کدن وقت دا مبارک کلمہ ہوئی او دا افیم بلا خطرات تی لوی خطر دادے چی اندن نزا اغن بیا کلمہ بالکل یہ رہی دا افیم پنشکی ویچیر ما تسوک افیم راکی وفی باب نبی بکر صدیق وعلين وعائشة وابن حدا خرشلو وبي قال حدثنا حنات قال حدثنا عبدة عن زيد بن خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو دارنگ دماء سلطان مزبم تر ثلث الليل پوری رستو کرو لیکن خلق تا تکلیف تے نزک نرستو کوما ثلث الليل ما خام پسو کی گی نن سوا ما خام او بجی سنزا بجی ما خام شلمنٹ دبا سا پینزا شلمنٹ دبا سا پینزا بانے ما خام او دا سہر بان پا پینزا پا بانی پینزا نو دولس گھنٹے شو کرن دا دولس گھنٹو سلس سدے سلور گھنٹے سلور گھنٹے نو پا بانی پینزا سرچ سلور جمع کے نو پا بانی نہا پکار دا چھ دا ماس ہوتن مجھ پا بانی تاسو سمال کے ہوئے لیکن رسول اللہ ہوئے چھ خیر دے طالبان دے پاو باندے پاو باندے کئی ورنہ پکار و پوبان دے پناہ دکر رسول اللہ وی ما بدار اس تکڑا ویلا سلسل لیلی دشپی تر درہم برخی پورے پا پیزو کی زیو دلتلو منہ غیو لس بجی من کولی ما خالے دا اوڑی را دیوی ویدا منگا زکا یو خو پا حدیث و عمل راشی بل طالبان دی وقتا پورے تکرار کئی وقتا نسی موزو کی نو بیا کمری تتلنے اخ پی اگ دا مگری تکڑی بس او دی امنا کستم موز مو اخر کو چی تردگ وقت کی طالبان تکرارو نا کئی مذاکرہ کئی بیا دا غیر پس زیو دکی گی دی یقیناً پا دوارو خبر عمل راشی یو خود قوم جماعتی یو دا درلم حقانیہ جماعت تے چی پا دی کم تاس تے موز پاو باندے نا حکولے نو بیا بتا ستلے کمرو تک او دکی ریو کہ تکرار مکولو نو دوارو خبری بکی دی مانکی شیخانو سم نما ستن موز خم اخر کئی رسول اللہ دا امت سر احسان اکڑو نے امر بے سوا کو او نے امر بے تاخیر صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل کو دا رسول اللہ مبارک پو امت میں نے احسان اکڑو قال فکان زید بن خالد زید بن خالد چلے یشہد الصلوات دے بچی مسترا دو جماعت تا نو و سوا کو ہوا لاؤ دنی ہی بے سوا کو دل تک پروتو دا گا دیکھا قلم را دلتے میں سیواک پروتو دا سی دمرا دا سیواک احتمام بے کولو اخواب قلمون اب خلقو دلتا کے خل اسم دیر منشیان چھ قلم ورطا پکاری دلتے ٹھنبلی ڈد راوی باسیو دا بیائی دلتا کے کی دی نو دا زیاد سیواک با دلتا کے پروتو دی دیکھ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پا قبر دے خدای رحمتونا نازل کی وزیر اعلیٰ دا سرحد او دا مصر شیخ الازر را غلیو دکتور فحام اگر اگلو نو دارلوم تے ٹیلیفونو کو چھے چاہے با دارلوم کس کی او اے طالبانو تو آئے چھے گیری خیم انگز کی او خپٹ کی وہ اسپین او میں سواکون جیب کی عدل تکی دی مفتی سے افسلوی شخصیتو طالبان خودیات افغانیانو ستاسو گندنو ٹوخلے ٹوخلائی پسر کڑی خالا غٹ غٹ پٹ کی او پا دا غرد بیا طالبانو سمالا سپین پٹکی والیو او دا خشتہ گیری منگز کڑیوی او دا سیواکونے یا پا جیب کی یا پا دیدے کی شیخ فحام راگے دلوی استقبال شیو سہر وقتی راگے سہر وقتی او دی قطنی دار الحدیث کی چائے اسکلے سہر وقتی دا چائے انتظامو گیری چٹا والیو پا مئیر غب کی سما اور آگا دا طالبان سے کدھوں دیر شرمندہو شرمندہو بیا چائے اس کے لئے چائے ورطا ماں چولے مولا سے تو بور سرا ناس تھی مگو سرا ربائی کی خبری کھولی مفتی سیب مو ماتے تولی تم خورا میں حین ما نرا وجہ کل باسم نحنو نشبا ستادا مخچ دا خوش آلے دے دے تم گا این تعلمت اللغ العربی میں تعلمنا فی آدھ الجامع دیر خوش آلش ہر ذلت القاہر ہم گئے نا ویال تولی داخلہ نالی منگو ارتیارا کلمو چو شوق آگا مال نکی دو اس مو شوق نشتا والا کل حال بیا مفتی سیب تقریر کو داغا نمخ کی او داغا سپاس نما غالبان ما پشکڑی و بیا مفتی سیب دا دیو بند علماء حالات بیان کل چا کابرین دیو بند دا قربانی دی او دا جامعیم دا دیو بند یو فرع دا بیا غا پاسی دو آگا غریب نا خبر نکی دی ما خود تاسو کا تلیمات صحابہ را آیات شو دا صحابہ سیوات پا اگا اندلو زنو یا بے جیبونو کیو خشتہ گری مودی مددار پڑھنی ہوئی میں دکھو شرمیگم چستا سمخ کے دا سوکا ما مفتی سے پدی طریقہ آگا تا تبلیغ کولو دکھا عربو اکثر مسواد پریخے رہے مسواد کی پریخے رہے دا دیر لویا ہم شہرے والا کل حال زید بچی جماعت تر آگئے ندا غم اسواق با اندل اذنو و سواق والا اذنی موضع القلم من اذن القاتب لا يقومو الى سوالات او اگر دا مانا کی چونکی دا واسکتونا ماسکتونا نو اس کو طالب واسکت کی چکمدنو مسواق دا غم اسواق کی خیئی بلیو دے کے اگر دا مانا کی با چکمدنو دا غم سواق دا بیان استونی کی پروتو یا با دا غم اکثر تنبلو لا يقومو الى سوالات الا استن مگر غب مسواک کولو ثم رده الى موضی ہی او بیا بے مسواک خپل ریتے اوڑو ہذا حدیث حسن صحیح. نتاس تدا مسئلہ معلوم شوا چین دل احناف سواک من سنن الوضو دے ما در تووی چی پا مستدرک کے کلمہ دا معا راغلی دا او کلمہ دا معا دا دا مقارنہ پی حقیقی دا پاروی مستدرک کے رضی لفرستو علیہم السواک معا الوضو کلمہ دا معا دا دا مقارنہ پی حقیقی دا پارو دا او کلمہ دا عند دا دا مقارنہ پی حقیقی دا پارو ندا نکو سڑے دا او دس سرا سواکو کی ندام دا مز سرا شوی دا دکا اگر نپس سڑے مز گئی اگر نپس سڑے مز گئی او دورنگی ابن حبان روایت کئی دا حضرت عشین لولا نشق الامتی لامرتم بسواک مع الوضوء اند کل صلات دا روایت تو ملوین حضرت عشین او ابن حبان روایت کرده و نیل الوطار دا غی ذکر کرده امام شوقانی ترجمۃ الباب دا سی جوڑی پنل الوطار کے علامہ شوقانی دا یمن لوی محدث تے دا غی کتاب دے نیل الوطار اغا پنل الوطار کی دا باب ترجمہ دا سی خی دا باب السوا کی مع الوضوء عند کل صلاة باب السوا کی مع الوضوء عند کل صلاة نو على كل حال زمان اپنے دمانے دا من سنن الوضو او امام شافی سے وی من سنن الصلاة او ما در طوی چھ امام ترمیدی پا دی مسئلہ کی دا احنافنم یو قدم اڑان دے دے ذکر پا باب دا طہارت کی دا مسواک مسئلہ راڑا قدا من سنن الصلاة انو کتاب الصلاة کی بیدا خبر راڑی دیو او زمان یو قدم مخ کی دے ذکر دا لاسو دا وینزلو نمخ کم دے وی سی واق تے کئی بیاد رس تو لاس وین دی وعلى كل حال مسئلہ اختلافی دا پر روایت کرا دی چی السواک مطہرت للفم ومرضات للرب دا دخلی دا پارا پاکوالی دا دخلی دا رضا مندی چکم دنو سبب دے نو طہارت طہارت سر مناسبی او وزوم من باب الطہارات تے سواک دا او دس سر مناسب دے بس اندوم رکھا